Nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W tym tygodniu kolejne decyzje rządu związane z rozwojem epidemii koronawirusa. Niewykluczone, że osoby, które będą chciały wjechać do Polski, będą musiały mieć negatywny test na COVID-19. Epidemia na Wyspach wyhamowuje. Brytyjski premier przedstawi plan otwarcia Anglii po pandemii. W serwisie też ostrzeżenie dla kierowców. Miejscami drogi mogą być śliskie. We znaki daje się też gęsta mgła. Polski rząd rozważa wprowadzenie obowiązku posiadania negatywnego testu na koronawirusa przy przekraczaniu południowej granicy kraju. Zdradził to w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska podkreślił, że sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów jest znacznie gorsza niż w Polsce, a nowe obostrzenia miałyby zapobiec transmisji wirusa. Wiele krajów także wprowadziło system, że można wjechać do danego kraju w przypadku, kiedy ma się ujemny wynik testu przeciwko koronawirusowi w ciągu 48 godzin. My też rozważamy takie rozwiązanie na granicy naszej południowej. Myślę, że w tym tygodniu będzie też podjęta w tym kierunku decyzja. Wiceminister Kraska poinformował, że w ciągu ostatniej doby zanotowano 3890 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. Jest to o ponad 1000 więcej niż przed tygodniem. Według niego świadczy to o tym, że w Polsce mamy już do czynienia z trzecią falą pandemii. Do Polski dotarła rano dostawa około 390 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer. Szczepionki są przepakowywane i we wtorek, środę zostaną przewiezione do punktów szczepień, informuje prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Szczepionki w najbliższym czasie wyjadą do punktów szczepień, które składały zamówienie na ten tydzień. Wiemy, że 5,5 tysiąca punktów dokonało prawidłowych zamówień, natomiast 750 przekroczyło określone limity i musieliśmy tutaj dokonać redukcji ich zamówień. Jeszcze w tym tygodniu spodziewana jest dostawa około 150 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Plan otwarcia Anglii po pandemii przedstawi brytyjski premier. Będzie się to odbywać etapami. Boris Johnson już wcześniej zapowiadał, że priorytetem jest otwarcie szkół. Program szczepień przebiega szybciej niż w jakimkolwiek innym kraju Europy. Niedawne badania sugerują, że szczepionki znacząco ograniczają także przenoszenie wirusa. Epidemia wyhamowuje bardziej niż spodziewali się eksperci. To sygnały, że powrót do normalności będzie szybszy. Ale szef rządu ostrzega przed zbytnim entuzjazmem. Naukowcy podkreślają, pochopne otwarcie gospodarki albo otwarcie zbyt wielu sektorów naraz sprawi, że krzywe zakażeń i zgonów znowu pójdą w górę. Jeżeli wskaźniki zakażeń sprawią, że jakieś poluzowanie będzie trzeba nieco odłożyć, to nie zawahamy. Wahamy się przed zrobieniem tego, bo myślę, że ludzie wolą plan ostrożny, ale za to taki, który potem nie zostanie już odwołany. Ostrożna jest również pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon. Najprawdopodobniej zalecimy, by nie rezerwować wakacji w Wielkanoc, czy to w kraju, czy za granicą. Niemal na pewno nie będziemy, bowiem w stanie otworzyć hoteli. Dziś do szkół wracają najmłodsze dzieciaki w Szkocji. W Anglii ma to się stać za 2 tygodnie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii w Brukseli spotykają się, by dyskutować o ostatnich wydarzeniach w Rosji i sankcjach w związku z aresztowaniem oraz zesłaniem do kolonii karnej Aleksieja Nawalnego. Polska chce też poruszyć sprawę sytuacji na Białorusi. Sankcje wobec Rosji są przesądzone, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Dziś oczekiwana jest polityczna zgoda, a prace z wykorzystaniem reżimu sankcyjnego za łamanie praw człowieka mają być sfinalizowane w przyszłym miesiącu, prawdopodobnie jeszcze przed unijnym szczytem planowanym pod koniec marca. Na dzisiejszym spotkaniu szef unijnej dyplomacji ma zdać relację z wizyty w Moskwie, ocenionej jako porażkę. Josep Borrell nie uzyskał niczego, wysłuchał natomiast na konferencji prasowej wiele krytycznych uwag ze strony ministra spraw zagranicznych Rosji pod adresem Unii. W tym samym dniu Moskwa wyrzuciła 3 europejskich dyplomatów z Polski, Szwecji i Niemiec. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś poinformował w ubiegłym tygodniu, że na dzisiejszym spotkaniu ministerialnym szef MSZ-u Zbigniew Rau poruszy także sprawę skazania 2 dziennikarek Bielsatu za relacje z protestów na Białorusi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ślisko na drogach Warmii i Mazur, bo po wczorajszej odwilży nocą przyszedł lekki mróz. Trzeba uważać na drogach wojewódzkich, ostrzega Grzegorz Kwieciński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Na jezdni możemy się spodziewać lokalnych śliskości. Generalnie najwięcej takich rzeczy jak cienki śnieg możemy spotkać w rejonie Nidzicy. Tam najwięcej sprzętu pracuje. Śliskie drogi miejscami też na Podkarpaciu. W wielu miejscach Polski jazdę może utrudniać gęsta mgła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. Po 18 kolejkach Ekstraklasy na fotel lidera wróciła Legia Warszawa. Wczoraj w Poznaniu Lech pokonał Śląsk Wrocław 1-0 po debiutanckiej bramce z główki amerykańskiego napastnika Arona Johanssona. Trener kolejorza Dariusz Żuraw. Trudne spotkanie, ale wywalczone i zasłużone nasze zwycięstwo. W pierwszej połowie graliśmy może trochę za wolną, stąd tych sytuacji było mniej. W drugiej już wyglądało to zdecydowanie lepiej. Szkoda, że nie udało się strzelić drugiej bramki. Pewnie byłby na koniec meczu większy spokój, ale summa summarum zasłużyliśmy swoją grą na te 3 punkty. W drugim meczu Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Rakowem Częstochowa. Dziś ostatni mecz kolejki. Piast Gliwice gra z Wartą Poznań. Początek o 18:00. Po finiszu z grupy Mathieu van der Poel wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na trasie solidnie wiało, a na asfalcie zbierało się sporo piachu. Holender niedawno został mistrzem świata w kolarstwie przełajowym w Ostendzie, gdzie trasa wiodła po plaży Atlantyku. Może dlatego dobrze poczuł się w jeździe na kolarskich rantach na zapiaszczonej szosie. W nowych barwach debiutował Rafał Majka, który od tego sezonu jeździ właśnie w grupie z Emiratów. Piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin odpadły z Ligi Europejskiej. Zdecydowała o tym wyjazdowa porażka 24-30 z rosyjską Ładą Toliati. Najwięcej 6 bramek dla Perły zdobyła rozgrywająca Natalia Nosek, która żałowała, że lubliniankom nie udało się awansować do ćwierćfinału. No tak jest w sporcie. Jednak uważam, że granie w tych pucharach i wszystkie mecze, które rozegrałyśmy, zagrałyśmy na dobrym poziomie i to będzie dla nas po prostu cenna lekcja, doświadczenie. W Ekstraklasie szczypiornistek JKS Jarosław pokonał Młyny Stoisław Koszalin 28-25. W plus lidze Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0-3. W Ekstraklasie Koszykarek Energa Toruń pokonała AZS Politechnikę Gdańską 93-68. Siatkarki Chemika Police po raz trzeci z rzędu sięgnęły po Puchar Polski. W rozegranym w Nysie finale pokonały Budowlane Łódź 3-1. Agnieszka Konkolewska. Był to przeciwnik, z którym jeszcze nie wygrałyśmy w tym sezonie, więc taka duża stawka meczu i taki przeciwnik powodowały podwójne emocje, ale najważniejsze, że wygrałyśmy mimo naprawdę zaciętej walki, także bardzo się cieszymy. Sport w Trójce już po południową porą, tuż po 17:00 mikrofon przejmie Adam Malecki. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Poniedziałek, słoneczne, nieco więcej chmur na północnym wschodzie. Pochmurno również tam, gdzie występują jeszcze lokalne mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 4 stopni na Podlasiu, około 9 w centrum, do 12 na południowym zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Szybki dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do poczty, czyli czas dla Państwa. Mogą Państwo pisać, dzwonić 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl, zamawiać swoje ulubione utwory albo kogoś po prostu pozdrowić, swoich najbliższych, bo w końcu poniedziałek to ciężki dzień dla każdego, w związku z tym miło sobie zrobić małe przyjemności od samego rana. No a na początek prośba pani Klaudii o piosenkę dla Jakuba z okazji 30 urodzin. Smells like teen spirits. Smells Like Teen Spirit i grupa Nirvana. 22,7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Nasz telefon się rozgrzewa. Poproszę o utwór Ciąż Bardziej Obcy w wykonaniu zespołu Lady Punk. To piękny, wspaniały, spokojny utwór, taki jaki właśnie teraz w przededniu wiosny, która już przed nami. Wciąż bardziej obcy i grupa Lady Punk w muzycznej poczcie UKF. Za oknami u nas błękitne niebo w Warszawie i troszkę chłodno, ale taki chłód przyjemny, nieuciążliwy. I u nas teraz będzie grupa Malam i będzie piosenka Ta noc do innych jest niepodobna. Pani Marysia napisała, że jest na kwarantannie, no i właściwie mili jej się dzień z nocą. Na tak na nie. wielka majówka w środku, właściwie pod koniec lutego. Grupa Manam i Thanos do innych jest niepodobna. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałem zamówić pisz utworek Janis Joplin, poproszę. Moja żona Joanna, która w tej chwili jest w pracy, ja też jestem w pracy i chciałbym ją pozdrowić. Janis Joplin. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą słyszałam na antenie, że pani Marysia narzeka, że jest na kwarantannie. A ja jestem w gipsie. I co to kwarantanna? 6 tygodni gipsu. Trzeba leżeć. Pozdrawiam was wszystkich i słucham waszego radia i dzień i w nocy, bo no co mam robić? Patrzę w sufit i słucham radia. Wonderful Tonight, Eric Clapton w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Roman pyta, czy ja mam brodę. Taką krótką. Dwudniowy zaraz dopiero, bo zgodziłem brodę, ale zespół Brodaczy Life Act zaprezentowali swój nowy utwór w sobotę w audycji Trójka Żąda Debiutów i czekamy na nagrania debiutantów cały czas. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl to poczta muzyczna, a debiuty to debiuty @polskieradio.pl. No i dla pana Romana w tej chwili Gary Moore. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price.

Farmer i Still Got the Blues. To była muzyczna poczta UKF, a na koniec Brygada Kryzys, a my dziękujemy. To co czujesz, to co wiesz. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia, Łukasz Ciechański. A o godzinie 22:00 roka klasyka według wiernika. Klasyka, czyli nudy? O nie! Postaram się odkryć dla Państwa informacje, które stawiają znane nagrania w nieco innym świetle. W ciągu tych 2 godzin zaprezentuję, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym jest Andrzej Kubisiak, ekonomista, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, od kilkunastu już bodajże dni niepokoi nas wzrost cen paliw. Optymizmem jednak napawa dzisiejszy artykuł Rzeczpospolitej. Tam przeczytamy, że ceny paliw i ropy nie powinny już mocno rosnąć. Pan też jest takiego zdania? No to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ono jest bardzo mocno powiązane z tym wydarzeniami pandemicznymi, bo 2020 rok, a więc ubiegły, to był ten czas, kiedy ceny ropy na świecie wyraźnie spadły, nawet do historycznych minimów. Były momenty, kiedy za kontrakty na ropę dopłacano nawet, a nie trzeba było za nie płacić. To było związane z zatrzymaniem szczególnie transportu lotniczego i takiego masowego ruchu. No tak, popyt też się zmniejszył. Tak, zmniejszył się radykalnie popyt, więc kraje wydobywcze w ramach też kartelu OPEC w drugiej połowie ubiegłego roku ograniczyły wydobycie. W dużej mierze ta podaż zmalała i to spowodowało, że w dużej mierze dzisiaj korzystamy z pewnych zapasów, które powstały też we wcześniejszych kwartałach i co więcej, mamy też do czynienia z dosyć mroźną zimą. Tak? Chociażby widzimy, że w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych spowodowała, że to wydobycie jeszcze radykalnie spadło, doprowadziło nawet do blackoutów i to jest pewien element tej zwyżki cen związanych właśnie z tymi zaburzeniami po stronie popytu i podaży. Dzisiaj widzimy, że na świecie istnieje nadzieja, że wraz ze szczepieniami powrócimy do jakiejś nowej normalności, gdzie również transport będzie funkcjonował w normalnych warunkach i to jest też trochę element, który antycypuje wzrost cen ropy na światowych rynkach, a to oczywiście przekładają się na to, co widzimy w cenach hurtowych, czy już na koniec dnia jako konsumenci na stacjach benzynowych. No, miejmy nadzieję, że te ceny już więcej nie będą rosły. Dawno nie poruszaliśmy tego tematu w Informatorze Ekonomicznym. Wyścig po polski atom ostro przyspiesza. Amerykanie, Francuzi, Koreańczycy przygotowują dla polskiego rządu oferty w sprawie dostaw technologii dla elektrowni jądrowej. Rywalizacja, która trwa już od lat, wkracza podobno w decydującą fazę. To nie powinno dziwić, bo przypomnijmy, że kilkanaście dni temu rząd przyjął dokument strategiczny, który przewiduje to, jak będzie wyglądał miks energetyczny w Polsce, skąd będziemy czerpać energię i w jaki sposób będziemy stopniowo odchodzić od węgla. I tutaj jednym z elementów dosyć istotnym w tym planie jest właśnie energia pochodząca ze źródeł atomowych. I tutaj jakby perspektywa jest nie taka odległa. To jest kwestia kilkunastu lat przed nami, a budowanie takiej infrastruktury to jest czasochłonny proces, więc nie powinno dziwić, że ten proces przyspiesza i powinniśmy z uwagą obserwować jakby jego dalsze kroki. Rok kryzysowy, oczywiście, 2020 okazał się jednak rekordowy dla branży AGD. Wydaliśmy na sprzęt do kuchni i łazienki ponad 14% więcej niż rok wcześniej. I o tym informuje dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Myśmy w Informatorach Ekonomicznych już o tym wspominali niejednokrotnie. No i to też nie powinno dziwić, prawda? No skoro pracujemy w domu, to zapotrzebowanie na ten sprzęt AGD no, jest wyraźnie większe. No tak, to jest jeszcze powiązane z tym, że w tym samym roku rekordowe obroty miały markety budowlane, więc wykończenia wnętrz, inwestowanie we własne M jest pod tym względem, we własne biuro jest bardzo istotnym elementem też wydatkowania naszych środków. To też jest tak, że jeżeli nie wyjeżdżamy na wakacje, nie mamy dodatkowych jakichś kosztów związanych z tradycyjnym funkcjonowaniem naszym, to jeżeli te środki gdzieś się uwalniają, to próbujemy poprawiać to najbliższe otoczenie. To widać właśnie też w strukturze wydatków z ubiegłego roku, która jest zupełnie inna niż ta, którą mieliśmy we wcześniejszych latach. No właśnie, i tak to jest w ekonomii, panie dyrektorze, pewnie, że ktoś zyskuje, ktoś traci, ktoś zyskuje, prawda? No tutaj w tym wypadku wiemy, jakie branże tracą na pandemii, no a tutaj akurat branża AGD zyskuje. Ubyło osób deklarujących, że ma problemy, by związać koniec z końcem. Tak wynika z badania dla Big Info Monitor. Na brak pieniędzy na bieżące wydatki wskazywało 41% respondentów w 2020 roku, no a w roku 2019 tych respondentów było więcej, bo aż 47%. No jak to rozumieć, że w pandemii łatwiej nam jest związać koniec z końcem? No tutaj jest kilka elementów. Pierwszy to w ogóle niepokojące są te wysokie odsetki, tak czy inaczej. Ponad 40% Polaków deklarujących, że mają problemy, żeby co miesiąc związać koniec z końcem i ten budżet domowy, żeby się spinał w skali miesiąca, to jest założenia niepokojące. Sama tendencja rok do roku tej zmiany też może sugerować trochę to, o czym rozmawialiśmy przy poprzednim temacie, czyli to, jakie mamy dzisiaj potrzeby konsumpcyjne, gdzie wydajemy te środki, jakie są nasze potrzeby. Pamiętajmy, że w warunkach też kryzysu często ograniczamy nasze wydatki, staramy się akumulować środki, żeby mieć pewną poduszkę tam, gdzie jest to możliwe, żeby nie wydawać wszystkich środków tak, jakbyśmy to robili w czasach prosperity, więc tutaj też jest taki pewien mentalny punkt odniesienia, gdzie ten próg sobie ustawiamy i jak gospodarujemy bieżącymi środkami. Pamiętajmy też o tym, że Polska na tle innych krajów, jeżeli chodzi o uderzenie chociażby w rynek pracy tego kryzysu, który widzieliśmy, obserwujemy cały czas i mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, jednak na tle innych krajów to uderzenie w Polsce było dosyć ograniczone. Rynek pracy jednak został zamrożony w dużej mierze. To nie przełożyło się na tak masowe bezrobocie, jak wielu ekonomistów się też obawiało. I to też powoduje, że część jednak osób, utrzymując zatrudnienie, czasami przy mniejszych dochodach, bo pamiętajmy, że zatrudnienie często jest dzisiaj związane z tym, że te wynagrodzenia są nie w pełni porównywalne z tym, co mieliśmy przed kryzysem, jednak powodują, że te dochody gospodarstw domowych się stabilizują, a przy mniejszych wydatkach konsumpcyjnych, przy większej akumulacji kapitału możliwe, że ten miesięczny budżet da się trochę lepiej powiązać, chociaż dalej, tak jak powiem, te odsetki powyżej 40% są niepokojące. To prawda. No i wygląda na to, że poza tym pierwszym tematem, gdzie mówiliśmy o rosnących cenach paliw, to te wszystkie inne zjawiska, czyli wzrost zainteresowania atomem, wzrost branży AGD, no i właśnie te problemy finansowe Polaków, no to tutaj wszystko dla analitycznego spojrzenia ekonomisty, wszystko się tutaj zgadza, prawda? Tu jest wszystko w porządku. No, czas w takim razie na ostatni temat w naszym informatorze ekonomicznym. Znalazłem taką ciekawostkę, panie dyrektorze, w ostatnich latach pojawiło się kilka polskich firm, które postanowiły produkować zegarki pod własną marką. Może nic w tym dziwnego, wszak jednak ze słynnych marek zegarka szwajcarskiego, jedna ze słynnych marek zegarka szwajcarskiego ma przecież silne powiązania polskie, prawda?